Erailketa bat, bortxaketak, eraso sexistak, jende mugimendu arriskutsuak, Baionako karrikak komun publiko handiak bilakatzen ari, Baiona tipi eta handiko biztanlean ezin egona, Baionako pestean eredua aldatu nahi du EH Bai alderdiak ere. Baina Herrikoetxearen politika orokorrari lotua zaiola ere egoera uste du, Guillem da Costa, Mongabur, EH Baiko kidea. Arazoa orokorragoa da. Janai baitu, hiriaren turismo eta kultur politika zarantzan eman behar dela guretzat. Politika honek masazko turismoa sustengatzen du eta Baiona marka komertzial bezala saltzen du eskuin eta ezker. Izan Baionako bestekin, Txingar feriarekin, Guberriko linternen gauarekin edo oroak eramaten den komunikazioarekin. Jende Uoldean saiesteko, eldu den urte Txingar feria, Basko aintzin antolatuko dutela deklaratu berri du Jean René Etxegarai Baionako auzapezak, beste eredua zaldatzeko asmoz, urrats bat aintzina denez, galegin diogu, EH Baiko kideari. Ez dakit keinu hon bat bezala hartu berdenik edo ez, baina azkenean iduri duena da beste joko zelai batera joan nahi dela, baina azkenean jokoa berdina egoten dela. Eta ez da eredua orokorrean zalantzan ematen. Guretzat gaur egun ere manaden politika orokor horrek ez du herritarren partea hartzea sustatzen. Etekin ekonomikoetara bideraturiko kultur ereduat ezartzen du, pixka bat Europa mendebaldeko metropoli handietan ikusten alden bezala. Bere aldetik Baionako Herrikoetxeak ere kontzertazio bat abian eman du, bera ere eragileekin bildu ondoan, proposamenen fasian sartu behar litaik elaster, jakin arazi duenez.